Middernacht, het begin van maandag 19 augustus. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Hamas wijst een nieuw voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook af. De terroristische organisatie vindt dat het plan te veel tegemoet komt aan de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Hamas stelt Israël nieuwe voorwaarden en eisen waardoor het plan bewust onhaalbaar wordt. Momenteel is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in Israël om daar te praten met het kabinet. Daarna gaat hij naar Egypte. Daar zullen de onderhandelingen over een staakt het vuren vandaag weer verder gaan. Hulpdiensten zijn gestopt met zoeken naar de jongen van 8 die zaterdag in zee verdween bij de Maasvlakte. Er werden onder meer drones en helikopters ingezet, maar hulpverleners hebben de jongen niet gevonden. Er is ook geen hoop meer dat hij nog in leven is. Vanochtend wordt nog geprobeerd om het lichaam van de jongen te vinden. De hulpdiensten gaan rond 8 uur het water op en zoeken dan in een groter gebied bij de Maasvlakte. Demi Vollering baalt er flink van dat de afloop van de slotklim vanmiddag in de Tour de France Femme. Ze won de rit, maar kwam 4 seconden tekort om ook de eindzege op haar naam te schrijven. Vollering zei na afloop dat ze last heeft van haar rug na een eerdere val en daardoor niet alles kon geven op de Alpe d'Huez. De Poolse gele truidrager Kasia Niewajoma won de Tour. Paulina Rooiakkers werd tweede op de Alpe d'Huez en eindigde als derde in het algemeen klassement. En Ajax heeft een nederlaag geleden op bezoek afgelopen avond bij NAC Breda. Het werd 2-1. Het is de eerste nederlaag van Ajax in de Eredivisie onder de nieuwe trainer Farioli. Eerder op de dag won Feyenoord met ruime cijfers van PEC. In Zwolle werd het 5-1. Willem II versloeg thuis Go Ahead Eagles met 2-0. En PSV, dat in Almelo eerst op achterstand kwam, won uiteindelijk met 3-1 van Heracles. Het weer droog en helder bij 10 tot 13 graden. Morgen veel zon en daardoor ook door een wind uit het zuiden wordt het ook iets warmer. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy-Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. Ja, ik ga eens bij mensen even aan tafel zitten. Hè? Even gezellig, een beetje ons kent ons. En dan vraag ik, goh, heeft u toevallig op de middelbare school gezeten? Of bent u toevallig, wie is er gay? Hè? En dan heb je altijd wel een paar mensen die de vingers opsteken. Of wie is er hetero? Heb je waarschijnlijk ook wel altijd een paar mensen die de vinger opsteken. En dan... dan zijn ze toevallig perfect geschikt om een kaartje te kopen voor mijn voorstelling. €7, kunnen bij mij direct afrekenen. Oh, je weet waar het over gaat. Nou, het gaat over Betje Wolf van Agie Deken. Oh, u kent ze niet. Ach, jammer dat u de middelbare school niet heeft afgerond. Super prettig. Nou, dan ga ik u daarbij dan bij deze even een stukje opvoeding meegeven. Als u bij mij zou willen afrekenen, dan mag u zometeen de tent binnen. En dan ga ik u even wat algemene kennis bijbrengen. Of misschien iets meer nog dan algemene kennis. Zoiets. De parade. We zijn aangekomen bij de laatste voorstelling die we gaan bespreken. Namelijk Bet en Aag van Esther van de Wel. Dit is het biografieprogramma Wat Blijft. We zijn in deze speciale zomerprogrammering op zoek opnieuw naar levensverhalen, naar levenslessen en nu dus ook naar theater. Mijn naam is Lara Billy-Rensen. Naast de voorstelling in het tweede uur de podcast die Maarten Dallinga maakte over schrijfster Esmee Schenk de Jong. Maar eerst twee Nederlandse schrijfsters dus uit de 18e eeuw. Elisabeth Wolf en Agatha Deken, beter bekend als Betje en Aagje. De meeste mensen zullen hen kennen, vermoed ik, van hun briefroman Sarah Burgerhart uit 1782, de eerste moderne roman van de Nederlandse literatuur. De twee vrouwen ontmoeten elkaar na een brievencorrespondentie en gingen al gauw samenwonen. Door hun schrijverschap werden ze ware beroemdheden in hun tijd. En ze waren een onafscheidelijk duo en schreven vele werken samen. Maar was dit enkel een vruchtbare samenwerking, een hechte vriendschap? Of was er toch meer? Ik ga over deze literaire grootheden praten met theatermaker Esther van der Wel, die over deze twee vrouwen een voorstelling maakte die van der Wel deze zomer op de parade speelt in Amsterdam. Esther, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. De titel van je voorstelling is Bet en Aag. Dat klinkt alsof je ze kent. Voel jij je inmiddels zo verbonden met ze? Verbonden. Ja, ergens misschien wel. Ik was wel in de trein toevallig aan het denken, zou ik echt vrienden met ze zijn? Zou het echt met elkaar eens zijn? Dat denk ik niet, want ze waren wel heel deugdelijk. Mm-hmm. En dat past denk ik gewoon niet meer zo in deze tijd. Een beetje de meningen van je oma, zeg maar. Waar je het dan niet per se meer mee eens bent. maar ja, ik vond ze, ik weet niet, ze waren zo revolutionair. En ze zijn gewoon heel fascinerende figuren. Dus ja, ik voel me wel in die zin een beetje verbonden met ze. Dat ik ook gewoon veel over ze gelezen heb inmiddels. Ja, van Bet en Aag. Je mag Bet zeggen. Dan ben je wel echt... Ja, maar ik vind het ook flauw om een verkleinwoordje te maken van iemand... Die zo groot twee mensen die, die de Nederlandse roman hebben gesticht. Zeg maar, die daarmee zijn begonnen. Dus ook een eerbetoon in dat opzicht. Wanneer kwam jij voor het eerst met Bet en Aag in aanraking? Op school. Ja, net zoals heel veel mensen, denk ik. Hè? Ik ook. Ja, ja, ik heb die moeten lezen. Ik heb toevallig echt laatst nog mijn ja, ik moest een handout schrijven en een PowerPoint over maken. Over Betje. Ja, die zit nog in mijn mail. Ik heb ze nog gevonden. Toch nog best wel degelijk uit. Eigenlijk was het toch nog netjes. Maar ik heb Sarah Burgaard moeten lezen toen op school. Mm-hmm. Heel saai trouwens. Vond ik echt een heel saai boek. Ja, want je moest er toen een PowerPoint dus kennelijk over maken en een handout. En dat vond je wel degelijk gedaan, maar je voelde niets bij dat boek toen. Nee, helemaal niet. Nee, maar het was ook zo, ja, verlichting. En zo tussen alle andere boeken die je dan moet lezen, denk je ook, ja, zoek er lekker uit met je briefroman. En waarom ben je dan nu toch met ze aan de haal gegaan? Nou, waarom wilde je nu iets doen met ze? Ik had een interview gelezen in de krant met twee biografen van hen. En ik las dat en ik dacht, of ik las zo hoe zij hen omschreven. En ik dacht, ja, die hebben sowieso een relatie gehad. En dat gaat zo meteen later in het artikel wel terugkomen. En toen vroeg inderdaad die interviewer zo of ze misschien een relatie hadden. Want die vond het ook zo klinken. En dan zeiden die mensen, nee, waarschijnlijk niet. En dacht ik, ja, maar ben je blind? Heb je ogen? Dat klopt toch niet? Het was voor mij zo duidelijk. En ik was toen net afgestudeerd van de kleinkunst in Antwerpen. En toen, ja, ik was een beetje op... Ik wilde zo meer gaan maken. En toen las ik dat en dacht ik, ja, dit is gewoon... hier zit echt wel iets in, een voorstelling of ja. En waarom dacht je meteen, dit is een voorstelling? Hoe zag je dat voor je? Nou, ik kon nog niet per se een heel concreet iets wat ik voor me zag. Maar ik dacht wel, dit is wel een verhaal. En ook een verhaal dat bij mijn weten nog niet verteld is. Mm-hmm. En het wel verdient om verteld te worden. En dat gaat dan over dat jij denkt, dat jij aanwijzingen hebt, dat er meer was dan alleen maar een vriendschap. Ja. Of het delen van een huis. Het waren niet alleen maar huisgenoten, denk jij. Nou ja, ze sliepen ook in hetzelfde bed. Ja. Ze hadden gewoon genoeg geld voor twee bedden. Dat ook nog eens. Ja. Dus er waren voor jou aanwijzingen die zo duidelijk waren, evident waren, dat je dacht, daar ga ik mijn verhaal. En waarom is het vertellen van dat verhaal dan zo belangrijk? Nou ja, omdat toen ik uit de kast kwam, een aantal jaar geleden, toen ging ik direct heel hard op zoek naar zo'n rolmodellen. Hè, zoals iedereen daar wel naar op zoek is, denk ik. Dus er is een moment in jouw leven geweest waarop je aan mensen... Wat vertelde je aan mensen toen je uit de kast kwam? Hoe bedoel je? Wat vertel je? Hoe kwam met welke identiteit kwam je uit de kast? Ah, zo. Gewoon als gay, als ik op meisje val. Mm-hmm. En toen ging ik heel erg op zoek naar rolmodellen daarvoor. Maar zo in van nu, die nu leven, maar ook van vroeger. Omdat, ja, ik weet niet, ik had heel erg behoefte aan een bevestiging van het is altijd zo geweest. En vroeger was het natuurlijk niet altijd even veilig. En ook niet altijd even legaal. Maar ze waren er wel. Ja, precies. En toen dacht ik, ja, zie je wel, het is wel iets echt. Ook omdat ik wel relatief oud was toen ik erachter kwam voor mezelf. Dacht ik, oh, ben ik mezelf nu dingen aan het wijsmaken of zo. En door dat te zien dacht ik, ja, hè, zie je wel, het is echt iets. Want zelfs als het illegaal is, zijn mensen daar... zijn die mensen er? En leven ze samen. En leven ze samen, ja. En dan misschien niet publiekelijk, maar ze willen wel samen zijn. Dus precies. Die liefde, die is er. En ja, ja, precies. En hebt een voorstelling gemaakt die uiteindelijk op de parade te zien zal zijn. Want je hebt hem al eerder gespeeld, hè? Ja. Heb je al eerder op de parade gespeeld? Nee, nog nooit. Nee, dat vind ik ook... Dat is echt iets waarvan ik vroeger dacht... Oh, dan moet je heel goed en groot en waanzinnig zijn. En je bent wel bezoeker geweest van de parade. Ja, maar ook wel. Ik woonde in de buurt van Nijmegen, dus ik kwam daar nooit. Was te ver weg. Dus het parade voelde altijd als iets heel groots uit de stad. En daar kwamen alle coole mensen op af. Dus ja, het voelt wel heel vet om daar nu zelf ook te spelen. Maar je hebt daar wel even gewerkt, geloof ik, hè? Ja, begreep ik. Klopt. Ik heb in de wijnbar daar gewerkt. Oh ja. En bij de wijn-eet-tent daar. En je bent wel echt allemaal onderdeel van het theater, hè? Dat is het, van het theatergevoel. Tenminste, dat heb ik, als ik daar rondloop, is iedereen wel echt onderdeel van het paradegevoel. Ja, zeker. Dat is echt heel erg een paradegevoel. Dat is ook zo leuk aan een parade. En kijk je er naar uit? Ja, mega erg. Ik heb er zoveel zin in. Ja? Ja, echt. Waar zit hem dat voor jou in als maker? Ja, de spanning van het zo elke keer weer sowieso stap 1 mensen overtuigen om naar je voorstelling te komen. Dus het parade maken, hè, wat je net al deed? Ja, en 2 mensen gewoon in je voorstelling meenemen en overtuigen die daar misschien niet zo snel normaal terecht zouden komen. Ik bedoel, het parade is ook wel voor mij in ieder geval een plek waar... Ja, waar het publiek ook wel nieuwe makers ontdekt. Of, mm-hmm. Ja, het is zo laagdrempelig om naar iemand te gaan die je niet kent. Ja, dat vind ik heel tof. Hey, je hebt ook een specifieke vorm gekozen, hè, voor je voorstelling. Een soort rechtszaak, begreep ik. Kan je ons daarin meenemen? Zonder al te veel weg te geven natuurlijk al. Nee, je gaat zeker het belot niet krijgen, hoor. het voelt alsof ik hen een soort van verdedig, merkte ik tijdens het maken... Omdat het staat natuurlijk nergens zwart op wit. Dus je weet het niet zeker. Dat zijn liefdeskoppel waren. Het staat nergens zwart op wit. Nee. Ja, precies. Dat is natuurlijk nergens opgeschreven. Dus het voelde alsof ik al die bewijzen aan het verzamelen was. Alsof ik hun advocaat was. Toen dacht ik, dat is ook wel een vorm waarin ik dat natuurlijk gewoon kan brengen. Dus ik heb een beetje daarvoor gekozen. Maar is het dan een monoloog? Of wat? Ja, het is wel een monoloog, ja. Mm-hmm. Maar ook wel met liedjes tussendoor en grapjes en gezelligheid. En heel veel mensen op de parade verkleden zich. Hoe doe jij dat? Ben je en Aag ook deels? Of? Nee, ik heb dat wel geprobeerd, maar ik merkte toen ik het ging maken. Maar ik merkte dat als ik zo van dat soort kleren aantrok, dan werd het. Ja, het werd zo. Het werd zo bepalend. Of, dat ook inderdaad. En zo dat naspelen. Ja, je kan hen niet echt naspelen. Tenminste, niet in zo'n voorstelling vond ik gewoon niet de juiste vorm ervoor. Mm-hmm. Dus ik ben vrij neutraal, modern. Ja, ik zal het zo omschrijven. En we mogen even luisteren naar een stuk uit de voorstelling. Je gaat het hier live voor ons spelen. Ja. Moeten we iets weten voordat we dat gaan horen? Ja, ik dacht, kijk, ik ben helemaal into dit verhaal nu. Ik dacht, dit moet verteld worden... Dit moet een film, een 6-delige Netflix-serie. Maakt me niet uit, het moet iets worden. Dacht ik, wat kan ik nou maken? Waar komen mensen naartoe? Musical. Dus ik schrijf gewoon even een opzetje voor Beth en Aag de musical. Degene die dit hoort, kan er lekker mee vandoor gaan. Ik hoef er geen rechten, een beetje rechten voor. Ik dacht ook, we gaan dan die hoofdrolspelers zoeken. Via zo'n op zoek naar programma. Weet je wel? Oh ja. Zo op zoek naar... Wie kan Bet en wie kan Aag spelen? Ja, precies. Op zoek naar Bet en Aag. Grote hit. Superveel kijkers. Zalen zitten vol. En dan. Het begint. Het doek gaat op. Opening. Betje Wolf is net geschaakt door een vaandrig. Leg ik in de voorstelling uit wat het is. Moet je gewoon komen kijken, weet je het gelijk. Ligt verdrietig en verlaten in de goot. Wordt opgeraapt door een oude dominee. Want ze was getrouwd met een dominee van 30 jaar ouder. Duet. Ik ben geen slet, gewoon jong. Ik heb gedaan wat ik maar kon. De rijm hoeft dus niet goed te zijn, hè? Het is wel musical. Ja. Ik dacht dat niemand mij wilde. Dan ik dominee doorheen. Niemand wilde haar. Maar toen kwam jij. En nu zijn we voor altijd bij elkaar. Bam, hit. Dan, Betje begint met Aagje te schrijven. Die dominee, die vindt er wat van. O lieve vriendin, o deken, o gij vrouw. Ik kan met niemand zo eerlijk zijn, zo heerlijk schrijven als met jou. En zo de hoofd, de met jou. En dan die dominee er weer doorheen. Liefste, je bent jong, laat je niet meesleuren. Ik ga je geen tweede maal van de straat opbeuren. Bam, man dood, dominee dood. Aagje trekt in bij Betje. Ze zien elkaar voor het eerst. Dus dat is dan zo het stoute straatjongetje. Precies, dat is een komische noot in de voorstelling. En die ziet alles wat er gebeurt zo door de ramen. En hij krijgt ook een solo en zo, maar hij mag dan niet buigen... want dat mag niet van de wet. Kinderen mogen niet na 11 uur buigen. Dus die zie je alleen dan. En dan iedereen verlicht, ik ben alleen. Een weesje op straat, dat weet wat er komen gaat. Nou, tussendoor een scène over waarom iedereen hen Betje en Aagje noemt. En niet gewoon Bet en Aag, hè. Ze noemen Hieronymus van Alphen, hun tijdgenoot, hele mooie rol. Toch ook geen Jeroentje. En dat dat komt omdat ze vrouwen zijn en dus hè, als kleiner en minder worden gezien. Ook al zijn ze de beste schrijvers van hun generatie en hebben zij eigenlijk de Nederlandse roman gesticht. Ik ben geen verkleinwoord, ik ben groter dan mijn naam. Als ik boeken schrijf, moet daar geen Aagje, maar Agatha boven staan. Bam, politiek. Bet en Aag hangen de Republikeinen aan. Ze vluchten naar Frankrijk, dat aan de vooravond staat van de grote revolutie. Ze kunnen vanuit hun huis de schoten in Lyon horen. Hoor je het zingen op de straat, hoor je het zingen op het plein van onze Aag en Bet die niet in Holland willen zijn? Nou, bam! Bet en Aag liggen samen in bed in Frankrijk. Leiden het leven van hun dromen. Duet. Soms vergeet ik dat hetero's bestaan, dat zij ook nog leven. Dat zij zich niet op een andere, maar ook op deze planeet begeven. En ze spreken ook dezelfde taal. Zij hebben ook een hartslag, ze gaan ook naar hun werk. Ze poetsen ook wel eens hun schoenen. En als ze knoeien, moeten ze daarna ook boenen. Ze roepen soms ook wel eens kut. Wij zijn ons van dit alles niet altijd bewust. Wij onthouden onszelf van zulks conservatief gedachtegoed. Bam, geld op, terug naar Nederland. Betje krijgt allemaal vriendinnen, Aagje wordt jaloers. Ik dacht dat je van me hield en dat dat genoeg zou zijn. Natuurlijk ben jij niet genoeg, jij wel gemeste trapgans. Ruzie, ruzie, ruzie. En dan eindigen met goedmaken. En ik weet, jij blijft achter in de kou. Maar ik zal altijd terugkeren naar jou. Scène gaat over op sterfscène. Bet in de armen van Aag. Don't cry for me, Agatha. En ze sterft. Aagje zet 9 stappen, symbolisch. Dat ging 9 dagen na Bet dood. Ensemble, terwijl het gezang van het ensemble aanzwelt. Ze korter dan een pak havermelk. Begrijp je ook als je de voorstelling hebt gezien. Stort zij ter aarde. Bam, donker. Groot eindlied. Heb ik nog niet bedacht. Maar publiek gaat naar huis. Hoofdvol. Hartvol. Nou, einde. Echt. De zaal applaudisseert. Ja, ze gaan helemaal uit hun dak. Ja, ik voel hem hoor. Hey. je hebt al best wel een mooi groot gedeelte van het verhaal van Bet en Aag verteld nu. Dus dank daarvoor. Want we moeten wel even terug naar, denk ik, ook om ze eer aan te doen, naar het begin. Zij ontmoeten elkaar in 1776, toen ze beide 38 waren. En ze waren als twee vrouwen natuurlijk eerst los van elkaar. Bet geboren op 24 juli 1738 in Vlissingen. In een gegoede Calvinistische familie. Hè? Ze had het niet, ze komt wel uit privilege voort. Maar allebei komen ze wel van een redelijke achtergrond, ja. En de moeder van Bet overleed op vroege leeftijd. Ja. Hoe zagen haar jonge jaren eruit? Wat ben je daarover te weten gekomen? Niet heel veel, heel eerlijk gezegd. Nee. Zij woonde in Vlissingen in Zeeland. Is naar Amsterdam of in ieder geval naar hier. Al vrij snel daar vertrokken. Ja, ze verhuisd. En, maar ze hadden het dus heel goed. Ja, ze zijn allebei nooit echt arm geweest. Aagje die is wel, maar misschien ging je dat zo meteen nog vertellen. Die vertel is wel maar, opgegroeid in een weeshuis. Want haar ouders overleden toen zij 4 was, geloof ik. Maar ook wel in dat weeshuis, dat schreef ze ook wel later van, je wordt hier goed opgevoed, een meisje leert hier zelfstandig na te denken. Dus zij komen allebei wel van een bepaalde achtergrond. Ja, waren niet zomaar de eerste, de beste. En hoe kwamen ze uiteindelijk met elkaar in contact? Hoe is dat gebeurd? Ze schreven allebei al wel. Betje was dan getrouwd met die dominee. En zij publiceerde ook wel, en Aagje ook. En Betje was vrij kritisch en kon ook wel hard zijn in wat ze schreef. En daar kreeg ze ook wel veel kritiek op. En, had een scherpe andere, pen. Ja, een scherpe pen inderdaad. Onder andere van Aagje dus, die schreef een brief van ik ben het er niet mee eens. Maar toen zijn ze dus met elkaar meer brieven gaan schrijven en bleek dat ze het op zich wel met elkaar eens waren, eigenlijk. En wanneer trokken ze bij elkaar in? Een jaar later. Oh ja, dat is zo gaat dat in lesbische relaties meestal, toch? Precies, dat dacht ik dus ook. Je neemt je kat mee en je inboedel naar de eerste date. Ja. Dan, ja. Nou, exact. Zo, we hebben elkaar voor het eerst gezien in, geloof ik, oktober 76. En in voorjaar 77 zijn ze ingetrokken. Ja, want toen overleed de dominee, maar ja, dat zong jij net al. Toen dood en direct daarna was Aagje van... Hey, heb jij nog een plekje vrij in je bed? Daar ga jij dan vanuit, hè? Ja. Ja, nou ja, nou ja, die sliepen samen in... Dat is het bizarre. Ja, dus zo. En ze zijn dus vooral bekend van ja, wat heel veel mensen kennen. Sarah Burgerhart, de brievenroman. Ja. Waar ging dat over? Dat gaat over Sarah, die wordt wees, net als Aagje, heel jong. En het gaat eigenlijk over van haar 19e tot haar 25e ongeveer, hoe zij opgroeit, hoe zij op zoek gaat naar liefde. De dingen waar ze dan tegenaan loopt, want ze loopt wel echt tegen een flink aantal dingen aan. En dan probeerde Beth en Aag daarin zo te... Ja, vrouwen eigenlijk leren om zelfstandig na te denken en voor liefde te gaan en niet voor verstandige relaties. Hmm. En dus om, ook ja, de passie te laten leven, maar ondertussen wel het verstand te gebruiken. Ja, precies. Eigenlijk het gevoel van de verlichting ook aan vrouwen over te brengen. Ja, zelfstandig nadenken. Ja. Hadden zij denk je een doel met hun brief, met hun literatuur? Ja, heel erg. Ja, het was echt wel het voorbeeld van hoe verlichte literatuur was in die tijd. Mm-hmm. Ze hebben ook wel veel opvoedachtige boeken geschreven. Om kinderen of meisjes dan vooral deugdzaam en verstandig op te laten voelen. Dus binnen groeien. De regels van die tijd? Ja, wel binnen. Ja, dus wat ik al eerder zei, zo wel inderdaad heel deugdzaam, heel netjes. Mm-hmm. Maar ook wel je niet kaas van brood laten eten. Mm-hmm. En wat was hun imago? Waren zij heel erg bekend toen? Met iets te vergelijken wel, nu? Vergelijken? Dat weet ik niet. Maar ze waren wel heel bekend. Ja, ze waren ook wel. Ze genoten echt wel aanzien. Ik heb ook echt gevonden dat van die glazen vroeger, waar mensen zo hun gezicht in lieten stippen eigenlijk. Wat je nu nog van het Koningshuis ja, hebt. Precies. Ja, precies. En dat was dan heel luxe en heel duur. En zij zijn een van de weinige vrouwen die ook zo'n glas hebben van hun, met hun eigen hoofd erop. Dus dat zegt op zich ook wel iets over hun belang. En ze waren dus onafscheidelijk. Twee vrouwen die samen woonden, samen werkten, samen sliepen. Hoe werd dat meestal geïnterpreteerd destijds? Ja, ik denk dat vind ik ook een moeilijke tijdens het maakproces, merkte ik. Ik zit natuurlijk heel erg met een moderne bril op te kijken. Dus ik denk, natuurlijk. Maar in die tijd was het blijkbaar volgens die dominee of volgens die biograaf ook wel normaal voor twee vrouwen om samen zo close met elkaar te leven en in hetzelfde bed te slapen. Het kon ook haast misschien niet anders, want je moest, het was of trouwen of met een man zijn. Ja. Vrouwen alleen, die werden al snel verguisd, toch? Voor de veiligheid ook inderdaad, sociale veiligheid en zo. Ja, zeker. Maar dan denk ik tegelijkertijd ook, dan kan ik nog wel iets meer vertellen over die andere vrouwen die waarbij het al zo normaal, snap je? Ja. Het is een beetje, laten we maar eens onderzoek daarna doen. En wat voor dingen heb je allemaal gevonden? Wat voor bewijsstukken die je gebruikt in je voorstelling? Ze sliepen dus samen in hetzelfde bed. In een klein bed, hè? De bedden waren niet zo groot toen. Nee. Waren echt altijd samen. Ze deden echt alles samen. Ik zou dat niet kunnen, denk ik, met iemand, maar zij deden dat gewoon. Konden ook niet zonder elkaar. Nee, op een gegeven moment schreef Betje aan een vriendin dat wij geen groter verdriet kunnen vooruitzien dan dat zij mij of ik haar uiteindelijk zal overleven. Nou, dat vind ik wel getuigen van... Dat zeg je als je heel veel van elkaar houdt. Ja, precies. Geval. Ja. Uiteindelijk zijn ze ook 9 dagen dus na elkaar overleden. Oh, dat zijn die 9 stappen in jouw voorstelling. Ja, precies. Ja. Betje die was heel lang ziek, die is uiteindelijk dan overleden. En Aagje dan 9 dagen later, die is een beetje weggekwijnd daarin. Het was gewoon zo'n innige relatie. Ook dat ze samen naar Frankrijk vertrokken. En dat Betje had dan verschillende vriendinnen waarmee ze dan heel erg heftig en fel weer brak. Mm-hmm. En Aagje was dan altijd heel erg jaloers. Mm, dus dat is ook een aanwijzing. Ja, weet je wel. Ja, om de aandacht niet te kunnen delen. Nee, precies. Wat hebben zij voor jou betekend? Zo in het maken van de voorstelling. Nou ja, het heeft met terugwerkende kracht

als je nadenkt over Han Pekel en het hele oeuvre aan producties en werk en gezinsleven ook? Is zijn muziek het sterkste wat blijft van Han? Nou, misschien niet het sterkste. Maar wel hetgeen waar hij mega trots op was. Ja. En wat hij met heel veel liefde heeft veroorzaakt. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Koen Maas maakte over televisiemaker en presentator Han Pekel. In het tweede uur de podcast die Maarten Dallinga maakte over Esmee Schenk de Jong. De vaders gaan, de namen gaan. Na verloop van tijd, de duinen gaan, het eiland blijft. NPO Radio 1. 1 uur, citydijkers met het NOS-journaal. Op het eiland Madeira zijn honderden brandweerlieden ingezet om een grote bosbrand onder controle te krijgen. Het vuur woedt langs de zuidkust van het eiland, waar ook veel toeristen komen. Portugal heeft tientallen brandweerlieden van het vasteland naar Madeira gestuurd om te helpen met blussen. Maar het gaat moeilijk. Het is daar heet, de lucht is erg droog en er waait ook een sterke wind, waardoor het vuur zich snel verspreidt over Madeira. In de Israëlische hoofdstad Tel Aviv is een busje ontploft. Volgens de politie had de bestuurder explosieven bij zich die vermoedelijk te vroeg zijn afgegaan. Het busje waar hij in zat is daardoor helemaal vernield. Een omstander raakte licht gewond. De politie in Tel Aviv zoekt nog uit wat de man precies met de explosieven van plan was. Hamas is het niet eens met het laatste voorstel over een staakt het vuren in de Gazastrook. De terroristische organisatie vindt dat het plan te veel tegemoet komt aan Israël. Het land zou nieuwe eisen stellen aan bijvoorbeeld de ruil van gijzelaars tegen Palestijnen die vastzitten in Israël. Ook zou Israël na het einde van de oorlog militairen aanwezig willen houden op strategische plekken in de Gazastrook. Ook daar is Hamas het mee oneens. Het is de bedoeling dat de komende dag de onderhandelingen over een staakt het vuren weer verder gaan. Hulpdiensten gaan de komende dag weer verder met de zoektocht naar de jongen van 8 die zaterdag in zee verdween bij de Maasvlakte. Gisteren werd onder meer met drones en helikopters gezocht, maar de jongen werd niet gevonden. Er is ook geen hoop meer dat hij nog in leven is. Vanochtend wordt nog geprobeerd om het lichaam van de jongen te vinden. De hulpdiensten gaan rond 8 uur het water op en zoeken dan in een groter gebied bij de Maasvlakte. Het weer, het is een droge en heldere nacht bij 10 tot 13 graden. Morgen is het een dag met veel zon en door een wind uit het zuiden wordt het iets warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij de speciale zomerprogrammering van Wat blijft. Het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Schrijfster Esmee Schenk de Jong maakte furore met haar onverholen autobiografische erotische verhalen. Gebundeld in Omdat mijn lichaam het wil. Ze bood een genereuze blik in haar ongebreidelde seksleven. Haar uitgeverij noemde het een taboe en genrevrij boek om als een grote reep chocola in één enkele zitting te verslinden. Ik zie mijn verhaal als een viering van het leven en de lust, aldus Schenk de Jong zelf. In het dagelijks leven was ze werkzaam in een Amsterdamse kinderboekenhandel, deed ze modellenwerk en schreef ze voor Vice en de Volkskrant. Maarten Dallinga volgt het spoor terug van de jonge schrijfster die op 31-jarige leeftijd overleed. Echt, als ik met haar samen uitging, dan dat was echt... Je kwam gewoon niet die zaal door. Omdat gewoon elke man... Ja, omdat elke man gewoon eraf kwam. Je hoort vriendin Anna. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? S en ik, de eerste keer dat wij elkaar zagen was op een feestje in 2011. Ik vond haar enorm indrukwekkend. Het was gewoon echt iemand die je meteen onthoudt. En de rest van de mensen met wie ik was, die kenden haar al wel. Dus het was van, oh ja, is mee. Ik heb haar leren kennen toen ik denk net 18 was. En vriendin Emma. Esmee is een van de mensen van wie ik nog precies weet wat het allereerste is dat zij tegen me heeft gezegd. Ik had echt hele hoge plateauschoenen aan en toen zei zij mooie schoenen. En toen zei ik, dankjewel, ze zitten verschrikkelijk. En toen keek ze me aan en toen zei zij, liever pijn maar mooi dan comfortabel en lelijk. En toen dacht ik, ja, dat vind ik nou ook. Dat vond ik gewoon ook, maar dat vinden in Nederland niet veel mensen. Ja, toen voelde ik meteen een klik en ik vond haar ook, vond haar heel indrukwekkend om te zien. Heel slank gebouwd en vrij lang. Heel mooi gezicht, echt een soort poppengezichtje. Heel lang, sluik bruin haar met zo'n relatief korte pony. En dan die twee piercings boven haar lip. Wat echt een heel kenmerkend iets voor haar was. Het leuke aan haar was dat zij heel uitbundig en uniek gekleed was. En echt iemand zoals je niet vaak mensen ziet. Super vette kleren, echt heel eigenzinnig. Ze had vaak van die hele hoge boots aan, weet je wel. Van die laarzen met hele hoge buffalo hakken. Tot het heel strakke kleding aan. Echt een soort latex pakken en rokjes en topjes. Of juist een heel tuttig jurkje. Zij was iemand die altijd heel graag een combinatie van rood en roze droeg. En ik denk dat heel standaard mensen dan zouden zeggen dat vloekt. Maar dat is niet zo. Het was gewoon heel stijlvol op een hele bijzondere manier, ja. Was over nagedacht. Ja. Mijn naam is Anna. Ik ben 29 jaar. Ik kom uit Amsterdam. En Esmee was mijn beste vriendin. Ik ben Emma Mendes Correa. Ik ben 30. En ik woon nu in New York. Ik denk dat soms bij mensen die zich op die manier een beetje edgy presenteren, dat er bij sommige mensen dan ook een soort arrogantie insluipt. En die uitstraling heeft zij, voor zover ik haar kende, nooit gehad. Dat zij altijd wel echt lief of open of iets nieuwsgierigs had. Echt iets soort blij nieuwsgierig. Waar zat hem dat in? Ja, haar ogen. Dat er echt wel zo'n, dit is echt iemand dat als je haar aankijkt, dat er zo'n glinstertje zit. Er zit heel veel leven achter. En een poging om contact te maken met de ander. Ja, maar echt een hele diepe nieuwsgierigheid naar andere mensen. Ja, zij ging met heel veel verschillende mensen ook om. En je hebt natuurlijk best wel veel mensen die zitten in één vriendengroep een beetje. En die kennen elkaar dan allemaal. Maar ze had allemaal overal verschillende mensen. Bijvoorbeeld ik was dan echt zeg maar een kakkertje toen nog. En dan de vrienden die ze had uit Den Haag, die gingen veel naar hardcore feesten en zo. Maar ook heel creatieve mensen. Zij ging ook altijd met iedereen eigenlijk die haar aansprak, ging ze gesprekken aan. Esmee liet vaak alles binnenkomen. De hele wereld. In die nieuwsgierigheid of die benieuwdheid naar alles wat er is, daar zit ook iets destructiefs in. Omdat je jezelf niet afremt. En misschien niet alle emoties zo heftig moet willen voelen. En kon Esmee stilstaan als in een langere periode leven zonder allerlei nieuwe prikkels op te zoeken en dan toch gelukkig zijn? Ja, ik denk de combinatie van die twee punten denk ik niet. Zij kon wel heel erg afremmen, maar dat was dan ook weer een heel abrupt afremmen dat ook heel noodzakelijk was. Dat er dan opeens een soort totale stilstand was die dan ook denk ik wel een contrast kon vormen met dat vrolijke of uitbundige wat er ook was. Dus dan, zij kon zich wel isoleren. Vriendin Anna woonde jarenlang met Esmee samen. Zij kon gewoon soms een hele dag in haar eentje gewoon keiharde hardcore in de kamer zitten luisteren. Dat ik ook dacht van, maar goed, ja. Waarom deed zij dit? Dat is dan toch wel een beetje. Dat deed ze meestal als ze niet zo heel lekker ging of zo, denk ik. Als ze gewoon geen zin had even in het leven. Ja, gewoon naar buiten gaan, aankleden, dingen doen. En ze was natuurlijk regelmatig ook wel depressief. Dus. En dan was dat voor haar te veel om naar buiten te gaan? Ja, ik denk het. Ja? Ja. En hoe ze dan overkwam was heel erg altijd naar beneden kijken. Je nooit aankijken en een beetje, ja, ook een beetje een soort van beschaamde houding of zo aannemen. Schouders omhoog getrokken. Ja. Dat. Ja, ik denk veel, een soort zelfhaat gewoon. wat totaal... Ja, ze is gewoon een geweldig mens. Dus, maar ja, dat zit er dan toch. Ja. Zoveel als dingen omhoog gaan, gaan ze ook naar beneden. Esme had een bipolaire stoornis. Ja, iets op een bepaalde manier heel extreem. Een soort heel extreme blijheid. En dan ook totaal ongeluk. Ik weet het niet. Het voelde vanaf het begin wel als een soort gedeeld temperament. En dat we elkaars soort van die verste uithoeken waar je in je eentje soms kan zitten. Het voelde wel alsof wij wisten hoe het daar was van elkaar. En daardoor werden gesprekken over dit soort dingen ook heel veel luchtiger. Ja, je hoefde niks. Er was niet echt iets wat je hoefde te verbergen. Gewoon totaal niet. Het was veilig. Ja, heel, heel veilig en heel vrolijk. Terwijl we allebei zo een sombere inborst hebben, waren wij altijd heel vrolijk met elkaar. We gingen altijd op allemaal soort rare, kneuterige avonturen. Dat we dan opeens heel dronken werden op woensdagavond in een heel suf café. Maar dat was dus een beetje het gevoel van, hè, hier kan ik mezelf zijn. Ja, ja. Zij had wel ook zichzelf veel dingen aangeleerd waarvan ze wist dat ze kalmeerde. Zoals dat zij dan heel ver ging wandelen. Of zij ging vaak ook... Ze had altijd van die hele grote zware fietsen met fietstassen. En ze fietste heel hard. En dan ging ze naar zo'n dorp. Als zij onrustig was, daar moest ik altijd wel heel erg om lachen. Want dan belde ze me wel eens daarna om te vertellen hoe het was. Dat zij dan zo'n heel onrustige, kniftige bui had, zoals ze dat zelf noemde. En dan opeens dan naar Broek in Waterland heel driftig ging fietsen. En dan zo heel soort kniftig bij zo'n kerk ging kijken tussen andere toeristen. Van, en nu moet ik kalmeren, want nu ben ik in de natuur. En dan ging ze weer terug fietsen. En dan denk ik dat er wel een soort ontlading plaatsvond. Maar dan... Dat weet ik nog wel, dat ze me dan wel eens belden. En dat we dan dus heel hard gingen lachen om hoe krampachtig en gedwongen zij zichzelf probeerde te laten ontspannen. Ontspanning zocht ze ook in daten. Daar schreef ze een boek over, omdat mijn lichaam het wil. Ze rook heel lekker. Ja, ik rook naar, lekker in mijn hoofd. Maar... Ze rook naar warme lakens. Met daarin ook dit jonge Amsterdamse stel. Vrouwelijk parfum. Ze had ook ontzettend eigen luchtje. En haar lakens, waar wij dus zoveel uren hebben gelegen met z'n drieën, die had ook ontzettend haar geur. Ja. En het was gewoon een hele vrouwelijke geur. En af en toe naar rook. Was en naar rook, naar klik, sigaretten. Klopt, ook helemaal. Ze hadden een driehoeksverhouding. Een romance. In het laatste jaar van Esme's leven. Wij gingen eigenlijk ook, deden wij uitjes met z'n drieën. Wij gingen ook gewoon, nou, gewoon gezellig dingen doen. Elke dag praten we met elkaar. Via de app? Via de app, ja, precies. En er zat gewoon veel meer gevoel in dan dat het gewoon een soort seksuele verhouding was allemaal. Ook dan dat we van tevoren hadden kunnen bedenken, dat hadden we helemaal niet verwacht. De twee waren hartstikke bleu. Ze hadden nog nooit eerder een driehoeksaffaire gehad. Ja, voor de gein eigenlijk besloten om een dating-app te downloaden. Het eerste afspraakje was op neutraal terrein. Ergens in een cocktailbar. Ze had helemaal een prachtige stylish jurk aan. En ze had mooie hakken. En ja, toen liep de avond op zijn einde. En toen gingen we naar onze fiets toe. En nou ja, bij het afscheid gaf ze eerst mij een kus, die ik een soort van interpreteerde als een wangkus. En dat was een beetje een verlegen momentje. En toen gaf ze jou ook een kus op de mond. En toen was het van, nou, weet je wel, tot de volgende. En toen we thuis kwamen, heeft ze denk ik ook een groepsapp aangemaakt met ons drie. Tekenend voor haar? Ja, sowieso. Ja, ja. Ja, wel als er gewoon met een beetje lef. Vooral. Lef en durf, absoluut. Meer lef en durf dan zijzelf. Ze willen niet met hun naam in deze aflevering. Ik heb niet bepaald de omgeving die daar meteen een soort van denkt, oh ja, ja, ben je ook poly of zo? Dat is helemaal niet de sfeer meestal. Nee, nee. Nou ja, ik heb hun überhaupt nooit verteld dat ik misschien ook wel op vrouwen kan vallen. Dus dat hele onderwerp vermijd ik gewoon. Is er ergens ook de wens toch tegelijkertijd om er wel volstrekt open over te zijn? Zeker, want het heeft gewoon heel erg te maken met dat toen zij overleed, mensen niet begrepen wat voor een impact het op ons had. Na een paar weken volgde date 2. Ik was wel een beetje gespannen voor de avond. Ik zat daar in het restaurant, zat ik aan tafel met twee hele mooie dames. Dat was ook alweer een unieke ervaring. Aan het einde van de avond belanden de drie thuis bij Esmee. Nou ja, ik zag jullie twee samen best wel een beetje dichter naar elkaar toe. Meer een beetje aanraken. En ik zat nog een beetje te zenuwachtig om een beetje leuk te kunnen doen. Op een gegeven moment werd er dus wel een zoen uitgedeeld die het ijs brak. En daarna werd het, geloof ik, al gauw een soort van een vrijpartij, denk ik. Dus zij was wel assertief in kleren uittrekken bijvoorbeeld. En ze was ook wel een klein tikkeltje ongeduldig. Dus op een gegeven moment zei ze wel van, nou, hop, naar bed. Zullen we naar bed? Als een van hun vingers over mijn clitoris wrijft en de ander aan mijn tepels likt met een sensuele vieze lik, kreun ik en voel ik een geile verlossende zucht door mijn hele lichaam. En ook heel fucking raar. Wat staat er allemaal, jongen? Het gaat helemaal niet over ons voor gevoel. Ik kan het echt niet normaal horen. Het is echt heel raar. Het stel leest voor uit het autobiografische boek van Esmee over haar seksuele avonturen. Uitgegeven bij Prometheus. Ik voel wat verlangende vingers in me glijden en met andere handen word ik vastgepakt bij mijn pols en bij mijn nek. Dan pak ik zijn lul vast. Die is keihard. Hij wil mij, hij wil ons. Ik plaag een beetje en houd me in hem niet te pijpen. Nog even wachten over haar zuchtige mond. En we richten onze aandacht op haar. Ze is zo mooi en zo lekker. We kijken naar elkaar. Zoenen en willen elkaar. Ik kijk naar hoe haar golvende haar over haar lichaam valt en zie haar voor het eerst naakt. Zij was gewoon heel rustig en je had bij haar ook totaal niet het idee alsof zij ook maar gespannen was op een of andere manier. Ze wist precies waar ze mee bezig was? Nou, ik vond het niet uitgecalculeerd hoe zij het deed. Het was gewoon heel natuurlijk, heel vloeiend, gewoon heel relaxed. Ze voelde zich comfortabel, denk je, daarin? Ja, zij voelde zich hartstikke comfortabel. En ook omdat zij gewoon wel zin had in een beetje een stoute sfeer, kon zij daar gewoon goed in gaan zitten. En het was gewoon ook heel hot, maar niet op een overdreven porno-achtige manier. Zou je zeggen dat het liefdevol was? Ik vond het minder liefdevol dan wat het vooral hot was. Maar er zat zeker heel veel gevoel in. Aan dat mooie hoofd, een bevallig verpakt lichaam en onder dat mooi verpakte lichaam nog een veel mooiere verrassing. Hij zoent haar teder, maar gulzig. Dat is het laatste wat ik zie, voor ik met mijn tong afdwaal, haar buik link. Onder die zachte welving bevindt zich mijn doel. Ik denk dat heel veel mensen op het eerste gezicht zouden zeggen, het is een seksboek. Het gaat over seks. Het gaat over trio's en vunzigheid en orgies, et cetera. Maar het is eigenlijk heel erg het deel wat ze daarin belicht, wat gewoon heel erg op zoek is naar connectie. Verbinding. Met anderen. Precies. Ja. We pakken elkaar bij polsen, heupen, benen. Dit is begeerte. Ik vind het zo ontzettend geil om te zien hoe zij met elkaar gaan. De liefde die ervan afspat. Ik kijk naar hoe ze naar elkaar kijken met zulke sensualiteit. Ik zie dat ze zoveel van elkaar houden en hoe lekker ze elkaar vinden. Het is natuurlijk sowieso niet een gelijkwaardige liefdesrelatie, denk ik. Want de verhouding tussen ons drieën was dat wij hier de diepgaandere relatie hadden, de monogame relatie eigenlijk ook. En dat zij dat niet hetzelfde met ons had. Maar daar was zij zelf heel erg comfortabel mee, omdat zij, nou ja. Liep het gewoon zo? Of was dat jullie wens of haar wens? Nee, het was meer haar wens, denk ik. Ja? Ja, ik denk dat als zij het had gewild, dan had zij veel dieper met ons in zee kunnen gaan, denk ik. Want wij zijn best wel gewoon gevoelige, maar ook wel warme mensen. Wij delen graag heel veel met elkaar. En als ze dat gewild, dan had ze echt best wel diep in onze relatie kunnen zitten. Het was zeker een wens van haar dat zij er een beetje buiten stond. Kan je dat verklaren? Ik denk dat het voor haar gewoon belangrijk was om een soort vrijheid te hebben om gewoon meerdere connecties aan te kunnen gaan en die uit te kunnen zoeken en op te kunnen zoeken. Op seksueel gebied vond zij dat gewoon veel te leuk. Spelen? Ja, een beetje gewoon een spel en ook een heel erg avontuurlijk iets. Dus daar genoot zij gewoon ontzettend van. En dat kan je in een monogame relatie nou ja, dus niet. Was ze bang om zich te binden? Dat weet ik dus niet zo goed. Zij wou daar ook gewoon niet te veel tussen komen, want ze was echt bang om zoiets te verstoren. Ze wou de laatste zijn die ook maar iets van moeilijkheden kon brengen in onze relatie, zal ik maar zeggen. En ik denk dat zij er wel van bewust was dat ze dat, ja, misschien wel doordat zij weer met andere mensen ging, dat, ja, zij wilde dat gewoon niet tussen ons inbrengen, zeg maar. Wat zegt dat over haar, voor jou? Nou, dat is wel, ja, sowieso een ontzettend lief persoon. En zij dacht heel erg aan anderen. En ze hield gewoon super veel rekening met ons daarin. Zij zei zelf eigenlijk ook dat zij ethisch non-monogaam was. Dat was eigenlijk de term die ze ervoor gebruikte. Wat bedoelde ze daarmee? Ethisch non-monogaam betekent, ja, non-monogaam. Dus je gaat niet met maar één partner, maar non-monogaam op een non-ethische manier is het gewoon vreemd gaan. Dus het is ethisch, je hebt het erover met elkaar en het is een soort van in overleg. Ja. Of zoiets. De volgende ochtend voelen we ons flink verkreukeld, brak en we snoezen lang. Ik streel ze om en om met het laatste beetje energie dat ik heb. Ik lig in het midden en voel me geborgen. Haar fijne, warme zachtheid in mijn armen en hij met zijn lange lichaam achter me. Mijn billen in de inkneping van zijn kruis. Weer of nog steeds voel ik me ultiem voldaan. Mijn liefjes, mijn postmodernistische boeketroman. Ik ben zo blij dat ik bij die kleine lieve momenten mag zijn waaruit hun enorme liefde voor elkaar blijkt. Als zij bijvoorbeeld speelt met zijn pruillipje, hoe verliefd hij naar haar kijkt. Het is prachtig om hun relatie van dichtbij te zien en daar deel van uit te maken. Hoe ik hun relatie beleef is dat ik altijd als plus één op hun gastenlijst sta. De warmte en nabijheid meemaak van een relatie, maar dan zonder de bijbehorende verwachtingen en verplichtingen. De maanden ervoor heb ik vooral losse avonturen en scharrels. Maar deze intimiteit gaat dieper en dat is ook fijn. In de tijden dat ik mentaal in zwaar weer verkeer, brengen zij een lichtheid aan, trekken ze mij omhoog zonder dat ze dat weten. Die laatste zin pakt me altijd zo fucking erg. Jesus. Zo heet dat hoofdstuk ook. Tiramisu. En dat aten we ook als toetje in het restaurant. Ja, klopt. En dat betekent letterlijk trek me omhoog. Oh, dat maakt me natuurlijk heel blij op een bepaalde manier. Maar aan de andere kant is het ook gewoon... Ja. Ja, komt... zo kloten. En ook zo, nou, wel fijn dat ze dat dan haar konden bieden of zo. En het is ook een soort bevestiging dat ons, ja, dat wat wij hadden voor elkaar, dat het natuurlijk ook gewoon heel erg wederzijds was. En dat, ja, het heel erg echt was. Ja, het was zoiets natuurlijks dat inderdaad dat die zwaarte wegviel. En ja, we voelden ons gewoon ontzettend geborgen met elkaar. Daar denk ik vaak aan. En dat doet mij altijd best wel pijn als ik eraan denk. Omdat het gewoon... dat ik het rot voor haar vind. Ik had haar gewoon heel graag... gewoon altijd in die staat willen zien. Terug bij Emma. Een van Esmee's beste vriendinnen. Echt dichtbij zijn, dat vond zij wel moeilijk. Of dichtbij blijven, dat vond ze moeilijk. Ja. Ja. Denk je dat ze het heel graag ook zo wilde zoals ze het deed? Of denk je dat ze wel dichterbij had willen komen bij mensen? Ik denk dat tweede, denk ik. Ik weet het niet, maar dit is nu ben ik het voor haar aan het invullen natuurlijk. Maar dat als je op jonge leeftijd er al achter komt dat jij bepaalde dingen heel lastig vindt, dan kan je jezelf ook al snel gaan zien als iemand die lastig is voor andere mensen. Ik denk dat je je dan misschien snel aanleert om het allemaal maar zelf op te lossen, omdat het te veel zou zijn voor andere mensen of te groot. Ze kenden heel veel mensen. Er waren enorm veel mensen op de uitvaart. Ja. Heel veel verschillende soorten mensen ook. Was ze tegelijkertijd ook eenzaam? Zij, ja. Ja, zij kon wel eenzaam zijn. Want je maakt natuurlijk jezelf ook op een bepaalde manier een beetje onzichtbaar door zoveel mensen te kennen, want dan kent niemand jouw hele leven. En als je een tijdje niet iets van iemand hoort die zoveel vrienden heeft, dan denk ik dat je eerder zal denken, oh, die is druk met die 1600 andere mensen. Terwijl zij, denk ik, op dat soort momenten wel ook juist heel alleen kon zijn. Dit is iets wat rondom de begrafenis, ik heb wat mensen had horen zeggen, dat het voelde alsof er altijd, alsof je dus altijd nog wel één stap verwijderd was. Dat niemand helemaal dichtbij haar mocht komen. Zij ging bijvoorbeeld ook nooit op vakantie met andere mensen. Ook niet toen ze vriendjes had. Volgens mij niet langer dan misschien 2 nachten. Misschien wordt dat dan heel Freudiaans, maar ik denk dat dat wel heel erg ook met haar jeugd te maken had. Hoewel zij wel altijd vrij warm sprak over haar jeugd. Niet dat het heel traumatisch was. Zij is opgegroeid bij haar moeder. Je hoort vriendin Anna. Haar vader en moeder waren eigenlijk niet bij elkaar. Of ze waren eventjes bij elkaar en ze hadden wel een leuke liefde. Maar die vader wilde volgens mij helemaal geen kinderen of zeker geen gezin. Dus die vader had gewoon een eigen... Die was hippie over op de wereld. Die was veel weg. Ja, die was veel weg en die was veel met zichzelf bezig. Esmee heeft zelf een keer een verhaal geschreven voor Vice, website, ja. Vice, over haar vader, dat die LSD-dealer was. Ja, klopt. Ja, dat was dat inderdaad zo? Of is het verzonnen? Nee, dat is wel echt zo. Ja. Nee, kijk, dat was natuurlijk ook voordat zij allemaal was geboren en zo. Hmm. Dus dat is iets, ja, wat gewoon sowieso in de jaren 70 ergens zo was. Ik spreek ook met halfbroer James via een videoverbinding. Hij woont in New York. Esmee en hij hebben dezelfde vader. In veel opzichten leek Esmee op hem, zegt James. I think, you know, curiosity, adventurous. Ze waren beide nieuwsgierig, avontuurlijk, experimenteel, creatief. Being experimental and creative. Dus ze is met haar moeder, bij haar moeder opgegroeid. Haar moeder is bibliothecaresse. En een heel steady, heel rustig persoon. Die was er altijd voor haar en die zorgde voor rust en structuur en die dingen. She was definitely more stabilizing factor maybe in her life. I don't think her mom changed jobs in her whole life. She stayed working in the library. Nou, haar moeder is in 2021 overleden. Dat was een heel, heel heftige en heel zware periode. Kijk, ze had eigenlijk geen familie, weet je wel. Behalve dan zeg maar haar vader. Maar die woonde toen sowieso al in Thailand. Nu nog, hè? Ja, nu nog. En die moeder, daar was ze heel erg... Ja, dat was dan de enige echte familie... waar ze dus ook best wel aan vastklampte. Natuurlijk. Ja, ik denk dat ze sindsdien enorm in overlevingsstand is gegaan. Esmee moest ook haar familiegeschiedenis met zich meedragen. Een historie van trauma, zegt halfbroer James. I think, you know, our family has trauma. So there's definitely some passed down. You know, I don't want to really go into like crazy details of how her family had trauma. Details wil hij niet noemen. Yeah, I think that on the mother's side, on the dad's side, definitely, you know, there's a history of like mental health issues. Ik herinner me 1 keer specifiek dat het heel slecht toen met haar ging en dat ik haar toen had overtuigd om naar mijn huis te komen. En toen zei ik ga zo sporten, dan ben ik 2,5 uur weg en dan kan jij met mijn kat op het balkon gaan zitten en hier voor je uitstaren. En toen ging ze dat doen en toen kwam ik terug en toen ging ik voor ons koken en toen gingen we op het balkon rosé uit blik drinken. En toen werd het vanzelf alweer vrolijker. Toen werd het wel weer vrolijker. Toen was ze ook blijven logeren. Was drank belangrijk voor haar? Wel in de zin dat het iets is wat je hersenen in ieder geval een beetje dempt. Dat wel iets was wat belangrijk was voor haar om dat te doen. Ik denk ook een noodzaak. Wat betekende schrijven voor Esmee? Het was voor haar wel echt iets heel noodzakelijks. Iets waar zij heel serieus en altijd mee bezig was. En zij schreef wel elke dag. En denk dat dat voor haar ook het hoofdonderdeel... dat zij dat als hoofdonderdeel van haar leven wilde maken. Dat was het doel. Emma was behalve Esmee's vriendin ook de redacteur die haar begeleidde bij het schrijven van haar eerste boek. Ik denk dat schrijven voor haar ook aansloot bij haar behoefte aan communicatie met andere mensen en wel contact met andere mensen. Maar misschien ook wel past bij dat wat ik eerder zei over dat er een bepaald soort afstand zit. Dat er toch een ander medium ook tussen zit. Waardoor... Ze beheert controle. Ja, ja, je hebt dan wel een bepaald soort controle en tegelijkertijd een heel extreme openheid en heel extreme zichtbaarheid waar veel mensen aan kunnen deelnemen. Maar er zit wel wat tussen. Om dan achter een schermpje in een veilige ruimte de wereld te beschrijven en haar teksten de wereld in te sturen. Ja. En dat bedoel ik dan niet op een soort defensief of soort angstige manier. Maar ik denk dat er iets mediate in haar interactie met de mensen om zich heen, dat toch wel vaak onderdeel was van dingen die zij deed. Had het schrijven voor haar ook negatieve kanten? Denk ik perfectionistisch. En dat het voelt alsof het nooit af is. Waar ik altijd aan moet denken is dat als wij bijvoorbeeld de ochtend erna, na een nacht met z'n drieën, waren wij altijd gewoon heel erg gewoon fijn en warm aan het knuffelen in bed. En ze was ons aan het strelen en het was gewoon gezellig en we moesten lachen en het was gewoon super warm en geborgen. En dan was er vaak een moment, dan moest ze bijvoorbeeld schrijven of dan had ze een afspraak of maakt niet uit. Maar dan klikte er soms ineens iets waarbij ik dan dacht van wat... Ja, weet je wel, dan ineens ging een soort van dat hele warme doek viel. En dan was het ineens een soort, een stress of een moeilijk iets. En dan was ze ook eigenlijk ineens best wel gauw, stond ze op en ging ze zich aankleden en dan ging ze dan doen wat ze moest doen. Klik, de knop ging om. Ja, een beetje wel, maar we konden dan niet peilen waar ze aan lag. Van dat soort dingen, daar was ze eigenlijk, kreeg ze wel wat stress van. Was het, heel snel een kus en dan ging ze weg. Haar debuut schreef Esmee in volle vaart. Ze deed er zo'n 2 maanden over, vertelt Emma. Ik herinner me dat zij de afspraak had om elke 2 weken een verhaal in te leveren. En dat dan ook heel punctueel deed. Terwijl volgens mij nooit een auteur exact op de dag dat je het hebt afgesproken iets inlevert. Maar daar zat ook wel iets compulsiefs en obsessiefs in. Dat zij zichzelf wel helemaal uitputte om dat af te moeten maken. Wat typeerde haar manier van schrijven? Ik denk dat ik het zou typeren als even kleurrijk als zij was. En ook even, multidimensionaal zoals zij was. Dus dat er een soort grappige afwisselingen tussen stijlregisters zaten. Die dan niet geforceerd voelden, maar gewoon echt wel een heel grappige combinatie waren. Van een of ander heel vreemd archaïs woord in de context van... dat iemand gepijpt wordt. Was het een stiekem protest van haar? Tegen tradities, conservatisme? Nee, want ik denk dat misschien dat in ook protesteren... dat er daar ook weer... dat onderdeel is van misschien dat in contrast te denken... van voor en tegen. En dat het dat alles wat zij deed... zie ik meer als dingen openmaken... dan als ageren tegen iets. Niet... Iemand die gewoon controversieel wil zijn. Dat was het niet. Dat vind ik wel. Ik vind dat er wel een groot verschil is tussen mensen die dingen proberen omver te werpen. Een soort van antithese-achtig idee. Dat Esmee gewoon altijd een beetje zo'n soort synthese is van verschillende dingen. Dan gebruikt ze dus echt mooie literatuurachtige volzinnen als zij praten, maar dan ook met ontzettend straattaal erdoorheen. Dus het was een soort elegant en heel plat tegelijk. Stuurden jullie elkaar ook audioberichten? Ja, ze heeft wel 1 keer iets gestuurd, inderdaad. Oké, even denken waar ik ga beginnen. Nou, het was echt een en al rode vlaggen. Een verslag van een reisje met een ander stel, dat ze ook in haar boek beschrijft. Het begon al een beetje op het vliegveld dat hij helemaal voor zich zag dat wij dan een bedrijfje zouden starten met z'n drieën En ik dacht echt, gast, je hebt me echt 2 keer gezien. Dus toen heb ik eerst wat gegeten bij een of ander etablissement. Middelmatig etablissement, waar echt 4 van die zwijgende stellen zaten. En ik echt een grote karaf wijn. Samengevat, waarom schreef Esmee dit boek? In een interview zegt zij dat die verschillende verhalen en ook het idee om die verhalen op te schrijven ontstond tijdens corona. En ontstond in een periode waarin het leven voor haar heel, heel kleurloos voelde. En dat dit voor haar manier was om kleur toe te voegen aan het leven. En een soort van spanning. En dat heeft op mij persoonlijk heeft dat heel erg gewerkt. Ook met hoe ik naar seks kijk. Dat ik daar op een andere manier naar ben gaan kijken. En van haar door haar veel meer zag hoe leuk het kan zijn. En hoe veelzijdig. En dat het veel speelser en misschien creatiever kan zijn dan ik voorheen dacht. Het boek verscheen 2 maanden voor haar dood en werd relatief goed verkocht. Maar ik merkte aan haar toch dat zij dat niet, het succes niet kon internaliseren en dan toch weer de neiging had om het te zien als iets wat niet goed genoeg was. Alsof ze gefaald zou hebben. Terwijl er binnen een maand een tweede druk was, wat gewoon heel goed is voor een boek als dit. Want het is ook een soort nicheboek. Dus als ik denk aan literatuur als een gedeelde component tussen Esmee en mij, denk ik toch het meest aan kinderliteratuur. Omdat zij in een kinderboekenwinkel werkte. Al 8 jaar. En ik denk dat, weet je, die nieuwsgierigheid waar ik het nu al vaker over heb gehad, of die heel open houding, die heeft iets kinderlijks. En ik denk dat veel mensen op een bepaalde manier die soort kinderlijke openhouding misschien wel kwijt willen raken of denken dat dat hoort bij volwassen worden. Dat het ook misschien wel iets Nederlands is, dat je dat na een tijdje loslaat, dat hoopvolle en droomachtige. En ik zie die kant heel erg als een kern van Esmee, die ook op een bepaalde manier een beetje een discrepantie vormt misschien met, toch zeggen, Nederlandse cultuur. Het heel hoopvolle speelse, een soort fantasieachtige denken, dat past natuurlijk niet bij dat denk maar normaal, dat ook in Nederland een belangrijke toon voert. Maar dat bestaat natuurlijk wel heel erg in de context van zo'n kinderboekenwinkel en die literatuur en kinderen die dan hoe zij een verhaal tot zich nemen, daar zit wel een hele grote spanning of onbevangenheid nog in. In haar boek beschrijft ze dat ze op een gegeven moment achter in de kinderboekenwinkel zich ging omkleden. Ja. Dat ze daar een sexy outfit ging aantrekken om naar een feest te gaan, seksfeest. Als je dat dan leest, dan zou je kunnen denken, hey, dit zijn 2 hele verschillende dingen, 2 uitersten in haar leven, tegenpolen. Ja. Die seksuele vrije moraal, die seksfeesten bezoeken en het werk in die kinderboekenwinkel. Ja. Als je het zo beschrijft, hoort het eigenlijk heel erg bij elkaar. Ja. Het gaat allebei over een oprechte speelse nieuwsgierigheid. Ja, ja. Je moet wel bepaalde vaste denkpatronen loslaten om te zien dat zoiets gewoon naast elkaar kan bestaan. Het gaat over oordeelloosheid. Ja, precies. En zij is heel erg iemand die dat heel erg uitnodigt bij mensen. Dat vooral dat normale leven, dat gewoon heel dagelijkse van je gaat gewoon dit doen, dat soort kleurloze bammetje met kaas. Dat is gewoon waar zij nooit bij heeft gepast. Ik denk waardoor zij altijd, dat was echt olie en water. Even kijken hoor. Ik vraag vriendin Anna om een van haar favoriete passages voor te lezen. Ja, ze is dus dan gaat ze naar een feestje. Nou, en dat omschrijft ze dan als dit. In de rij staat een menagerie aan vampiers. Enkele weerwolven en Victoriaanse gothics. De rij raadt al wat van de gemoedelijke en opgewonden energie die direct doet vluchten uit het aardse ongerief. Er wandelt een jong gezin voorbij in weerbestendige parka's. Gehypnotiseerd blijft de bijna kleuter staan voor een figuur met een zwarte hoge hoed op, een felrood geschminkt gezicht en een lakleren broek aan. Hij glimlacht naar het jongetje, waarop zijn ouders de buggy, van de aanschafprijs kan ik waarschijnlijk 2 keer de huur betalen, parkeren om hem aan te moedigen de man een groet te brengen. De man knielt tot ooghoogte van het blozende blonde jongetje en zo praten ze een poosje, tot ze elkaar als afscheid een knuffel geven. Daarop sloft het gezin verder het ravelrandloze bestaan tegemoet, nu iets vrolijker dan voorheen. Zo keek ze ook naar de wereld, weet je. Ze zag al die mooie, grappige dingen. In het voorwoord van haar boek schrijft ze: ik leef voor de momenten van ontroering, liefde en verbinding. Het loskomen van bewustzijn, avontuur, klein en groots plezier. Ja. Nou ja, dat avontuur, dat missen dan misschien bij zo'n gezin. Ja. En ze schrijft: ik leef voor de momenten van ontroering, liefde en verbinding. En in hoeverre had ze verbinding met zichzelf en ervoer ze zelf liefde? Ja, ik denk dat ze heel moeilijk, heel veel moeite had om liefde te hebben voor zichzelf. Ja. Ja, ik denk dat ze dat misschien wel helemaal niet had. Ze zei heel vaak, zei ze van ja, ik heb eigenlijk alles, weet je wel. Ze blamede het allemaal aan zichzelf. Ze dacht eigenlijk, volgens mij dacht ze van waarom zeur ik zo? Waarom stel ik me zo aan? Het is niet terecht. Want er is niks met mij eigenlijk, weet je wel. En ik heb geen praktische redenen om me zo te voelen of zo. Ze was streng voor zichzelf. Ja, heel streng, ja. Wat ze regelmatig deed, was haar eten uitspugen als ze veel had gegeten. Ja, gewoon heel erg letten op wat ze at. Ja, gewoon obsessief bezig zijn met zorgen dat je dun blijft. Dat. Behalve een eetstoornis sneed Esmee in zichzelf en knalde ze haar hoofd soms expres hard tegen de muur. Ze deed 2 keer eerder een suïcidepoging. Hoe zou je de laatste levensfase van Esmee beschrijven? Nou, ik heb haar die laatste dag best wel uitgebreid gesproken. Ze hadden veel app-contact die laatste dag. Emma was toen thuis in New York. Ik denk dat ze zich wel heel eenzaam heeft gevoeld die dag. Die dag had ze zelf de crisisdienst gebeld. En die zijn toen, omdat zij dus merkte dat ze heel suïcidaal was en dat ze een brief was gaan schrijven. En zij zijn toen geweest en hebben met haar een hele tijd gepraat. En zij zijn ook weer weggegaan. Vanuit mijn eigen, denk ik, ervaring met suïcidale gedachten, dat ik nog weet dat ik dat aan niemand vertelde, maar uiteindelijk wel aan mijn moeder vertelde. En dat zij toen aan mij vroeg: en hoe ga je het dan doen als je het doet? En dat ik toen haar uitlegde hoe ik het wilde doen. En toen hadden we daar best wel een rustig gesprek over, waarin je op een bepaalde manier ook op wat praktische onmogelijkheden kwam in mijn uit te voeren plan. Maar zo heb ik dit, nou, dit heb ik al best wel lang niet meer op deze manier omschreven, maar dat ik nog weet, toen ik daar achteraf op keek, dat het voelde als het beetje ontmantelen van een bom. Zo heb ik dat gesprek met mijn moeder toen ervaren. En toen, je hoopte dat bij Esmee hetzelfde. Ja, toen heb ik dat ook aan haar gevraagd. En toen was het dus ook dat zij zei: ik wilde het zo en zo doen, maar volgens mij kan dit eigenlijk helemaal niet. En toen zei ik ook nog tegen haar: nee, minpunten voor deze praktische uitvoering. En toen moest zij ook lachen. En toen hebben we daar best wel, we hebben het er wel over gehad. En ik vind het nu, ik vind dit niet per se heel makkelijk om te zeggen, omdat het nu gewoon wel voelt alsof het heel stom van me is dat ik niet meteen de politie heb gebeld. Maar ik vertrouwde er wel op dat ze het gedeescaleerd had in hoe ze erover praatte. Dat het voelde echt alsof dat zo was. En toen probeerde ik dacht, hoe kan ik haar opvrolijken? En dat was voornamelijk met foto's van mijn kat. En want ze was heel erg dol op mijn kat. Zijn hele grote, harige, rode kater. En ik stuurde daar foto's van en van frietjes en glazen wijn. En toen zei ik: hier is een selectie aan lieve dingen waar je naar kan kijken als je je verdrietig voelt. En toen stuurde zij mij een selectie aan lieve dingen terug. Allemaal foto's van weer katten op haar telefoon. En glazen wijn en zakken patat en plantjes of zo. En toen stuurden we nog een paar van dat soort dingen. En toen zei ik, denk ik, nu hebben we in onze chat een map met lieve dingen waar we altijd naar kunnen kijken als we verdrietig zijn. Ik dacht dat ze dat ze toen in slaap was gevallen en dan de dag daarna ongelukkig wakker zou worden. En dan dacht ik, dan kan ik mensen gaan bellen of dan kunnen we misschien een plan maken. En er is die avond ook nog een vriend langs geweest en daar heeft ze mee gepraat. En die is ook weggegaan, denk ik, ook met het gevoel van het komt wel goed. Halfbroer James zag Esmee's dood net zo min aankomen. Ze had niet alleen net haar boek gepubliceerd, maar ook haar mediastudie aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond. She seemed to be doing well. And then she suddenly took her own life. So she had just published her book. She just completed her studies. Bipolar, things can just rapidly. Je kunt snel afglijden als je een bipolaire stoornis hebt, zegt James. Of, you know, being suffering from bipolar. Hij vraagt zich af of ze op het laatst nog medicijnen gebruikte. Esmee liet een handgeschreven brief achter. She said, I know you're going to be angry with us, but I hope you can learn in time to forgive me. Ze schreef, ik hoop dat jullie niet boos zijn en dat jullie mij kunnen vergeven. You know, that was just one of the things, but at least she broke down, you know, she said goodbye. Wat blijft van Esmee Schenk de Jong? Nou, ik denk dat ze gewoon heel veel mensen, ja, even een moment van verwondering en even dat momentje van, ja, van het leven is, er is meer in het leven. Een deel wat er blijft is gewoon wat zij heeft uitgebracht. Dus haar boek bijvoorbeeld, artikelen die ze heeft geschreven. Wij zijn ook andere mensen geworden na haar. En dat heeft niet alleen met haar dood te maken. Want wat er ook blijft is gewoon heel veel verdriet en ellende. Maar ook wat er blijft is gewoon veel, nou, veel dingen die we hebben geleerd van haar. Zoveel leuke herinneringen. Een herinnering aan een fantastisch persoon. Inderdaad, kenmerkend om haar durf, om haar kleur. Ik denk ook dat ze onze horizon heeft doen verbreden. Zij heeft natuurlijk gewoon een heel mooi voorbeeld aan ons laten zien hoe je bepaalde relaties kunt hebben met mensen, hoe je je seksualiteit kunt onderzoeken. Wat blijft bestaan van Esmee Schenk de Jong? Ik denk voor mij persoonlijk gewoon dat hele duidelijke bewijs dat denken in contrasten of denken dat sommige dingen wel bij iets horen en andere dingen niet, dat iets is wat ik gewoon nooit meer zo ga denken en me ervoor ga inzetten dat andere mensen ook op een andere manier naar de wereld gaan kijken. Met die open blik of met dat verstouten. Dit was de podcast die Maarten Dallinga maakte over Esmee Schenk de Jong. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website en app van NPO Radio 1. Wat Blijft met Lara Billy-Rensen. We gaan naar de muziek. Deze zomer hoort u een selectie van onze mooiste muzikale levensverhalen die we opnieuw uitzenden. Vannacht gaan we luisteren naar het levensverhaal van Sister Rosetta Tharpe. Floortje Smit neemt u mee. You know it, didn't it? Oh, my Lord, how it rained.

Dit was Sister Rosetta Tharpe met Rock Me. Ze overleed in 1973. Floortje Smit vertelde u haar levensverhaal. Tot zover Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer en dan met een reguliere Wat Blijft. Een heel fijne nacht. De schemer blijft altijd, het drinken blijft, het drinken blijft. Ik hoorde dat dag laat ook maar, gewoonst de gang van zaken zet de mond aan wie dan ook. Ze blijven hier, ze hangen rond de vaders. NPO Radio.